Έπαθα τώρα σοκ με αυτό που άκουσα. Πιο πολλά. Ο Βαρθολομαίος, ο ηγέτης της Ορθοδόξου Ελληνο και τα λοιπά εκκλησίας ευλόγησε μουσουλμανικά όπλα. Τα μουσουλμανικά είναι το πρόβλημα ή τα όπλα? Τώρα εμείς οι δύο τα λέμε τα όπλα. Αλλά μουσουλμανικά όπλα, ο Έλληνας, ο αρχηγός της Ορθοδοξίας δηλαδή... Τι να πιστέψεις, γκρεμιστήκαν όλα πια σε αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις, εάν το έκανε με αγάπη, είναι διαφορετικό. Αν ο λόγος του Θεού έλεγε αυτό, τι να κάνει άλλο αντίθετο? Ναι, ο λόγος του Θεού, οκ. Okay. Αυτό. Έλα, γεια. Να σου πω. Έλα, πες μου. Ανέτοιμη ή ανέντοιμη? Ήτανε σαρδάμ, λες, εγώ του Βούτσι, ε. Μπορεί. Ή ανέντοιμη ή έτοιμη για όλα. Μα δεν έχουμε να τους προσάψουμε κάτι, μην είσαι άδικος. Ή έχουμε? Ξέρω εγώ. Ας το αφήσουμε στο φλου. Μόνο θέλω να μου πείτε, αυτό τώρα που την κοινωνία είναι μόνο του σήμερα. Ποιο είναι ο κύριος Μπαρμπαγιάννης ή ο κύριος Καλαμούκης? Μαζί είναι. Τώρα, τη μια στιγμή ακούτε τον έναν, την άλλη τον άλλον, έτσι να τρελαίνεστε. Είναι και οι δύο μαζί, δηλαδή. Μαζί δεν είναι ταυτόχρονα, είναι ή ο ένας ή ο άλλος. Δηλαδή, καταλάβατε, παίζει αλλαξοκολίκη. Το κατάλαβα, αλλά λέω με αν κάνει μόνο του ένα εκπομπή, θέλω να πει. Γιατί αυτό σήμερα μου αρέσει, είναι πολύ γλωσσά θέση και θέλω να ξέρω αν είναι ο... Α, σα αρέσει αυτό. Αυτό που συνομιλεί με του ακροατέ είναι ο Μπαρμπαγιάννης. Αυτό που μιλάει εκεί μόνος του χωρίς σταματημό κάτι μια γλιστρίδα, που σχολιάζει εκεί χωρίς ιρμό, είναι ο Καλαμούκης. Πολύ χιούμορ, διάσω. Πολύ χιούμορ, πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ, ναι, πήρε με τσουβάλι από το Σαββατοκύριακο είχε προκύψει, ναι. Κάθε Πέμπτη που είστε μαζί με το Θύμιο στο στούντιο, ναι, να προσπαθείτε να μην επικαλύπτεται ο ένας τον άλλο, μην μιλάτε. Αφού δεν σταματάει να μιλάει καθόλου, δεν βάζει μια τελεία, έχει μάθει να μιλάει μόνος του και δεν ξέρει να κάνει διάλογο. Ναι, ναι, ναι, όχι. Πλάκα, πλάκα, με το Θύμιο συμφωνώ, το συμπαθώ πάρα πολύ. Α, με μένα όχι. Ναι, δεν καμπανώ και με σένα. Α. Αλλά εκεί θα με δεις. Με το Θύμιο συμφωνώ σε ένα 90% γρεμπό παραπάνω, ναι, τις απόψεις του. Με τις απόψεις. Μάλιστα. Πέρα από αυτό όμως, αυτό που ήθελα να πω, να προσπαθείτε να... Ναι, τι να προσπαθήσεις σε αυτή την ηλικία, δεν μπορεί να διορθωθεί. Αυτό θα το έκανα από μικρός. Τώρα πού να διορθώσεις? Έλα, μην τον εμαλώνεις. Τι να τον κάνω? Εμαλώνεις. Δεν μπορώ, εγώ είμαι αυστηρός. Ναι, εσύ μπορεί να είσαι αυστηρός. Αλλά εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ. Εντάξει, δεν τον κάναμε κεντά. Τον μαλώνεις όμως. Του πρέπει. Όχι, δεν του πρέπει. Έτσι θα μάθει. Πώς θα μάθει αλλιώς? Διαφωνώ. Άμα δεν φάει μια ξανάστροφη. Όχι. Πάντως και το καβαλιτό έχει τον ενδιαφέρον του. Το λέω να ξέρεις. Κάθε μέρα και ένα διαμάντι, ρε φίλε. Αυτά τα παραπολιτικά, ρε. Τα δες. Κάθε μέρα και... Φοβερό, φοβερό. Δηλαδή πραγματικά ξέρεις, σκεφτόμουν να γίνει να τον ακούσω εκεί πέρα ή θα ακούω τίποτα μπουρδες, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά είναι απολαυστικό, δηλαδή πεθαίνω. Ένας και ένας είναι παιδί μου αυτή. Κάθε μέρα και ένα διαμάντι, τι είναι αυτό, φοβερό. Ο κύριος Γιαννακόπουλος. Ο κύριος Γιαννακό τι? Γιαννατή, αυτός. Γιαννατή, αυτός, πάντε για... Ήθελα να διαμαρτυρηθώ σχετικά με τα σχολεία που λένε δεν έχουν καθηγητές. Είμαι 55 χρονών και πριν από 40 χρόνια που πήγαινα γυμνάσιο είχαμε πρόβλημα με τους καθηγητές. Άκου τώρα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι οργανωμένο σχέδιο τώρα, αν είναι δυνατόν. Φαντάσου, φαντάσου. Ναι. Και δεν μιλάμε για ξερονήθια, μιλάμε για γλυφάδα. Γλυφάδα, λείπει καθηγητή. Τι είναι η γλυφάδα, αγαπητέ, τι είναι η γλυφάδα? Δίπλα είναι η γλυφάδα. Ναι, είναι λίγο μακριά το κέντρο, όντως. Άρα όντως το λες και εξορία, αν έχει όρεξη. Μαθηματικός, όχι δεσκευτικός, μαθηματικός. Τι άλλο να πω, και έχετε ξεκινήσει σχολείο εδώ και ένα μήνα. Τι να πω, τι να πω. Τα μαθηματικά είναι σχετικά, αγαπητέ, όπως τα ξέρετε. Η καλύτερη κατήχηση γίνεται με θρησκευτικά, όχι με μαθηματικά πάντως. Να το πούμε και αυτό. Σωστά. Οπότε ο θρησκευτικός που έπρεπε να είναι στη θέση του είναι στη θέση του. Λοιπόν, να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, πρώτη φορά παίρνω. Μπράβο, αγάπη μου, γλυκιά, να είσαι καλά. Άσε, ξέρεις τι πάθαμε. Τι θα πούμε κι άλλα, μετικά, λέγε τι. Πήγαμε στο κολυμπητήριο με τον άντρα μου και του κλέψανε την κοιλώτα. Και πώς, μετά έκανε ξετσούτσουνο, σε έκανε μπάνιο? Όχι, για να φύγουμε. Και έφυγε μετά κομάντο? Όχι, φόρεσε τη φόρμα του. Κομάντο από μέσα όμως, πήγαινε πέρα εδώ το καλαμπαλίκι. Συγχαρητήρια, να πει στα συγχαρητήριά μου και στο Θύμιο. Και του ζαλίστηκαν τα αρχίδια αυτό που λέμε. Βέβαια. Ή του τα ζάλισε εσύ? Όχι. Μάλιστα. Και γιατί δεν του δίνες μωρή τη δικιά σου την κοιλώτα? Την ήθελα εγώ. Σιγά μωρή, εσένα δεν σου κρεμόταν τίποτα, τι θα πάθαινες? Λοιπόν, τα λέμε. Έλα, γεια. Εάν, αυτό που άκουσα τώρα. Εάν, όχι εάν, εάν είναι το σωστό, με μη. Εάν λοιπόν, εάν αυτό που... Τι εάν, υπάρχει ζήτω το εάν? Αυτό ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό μας έφερε εδώ που μας έφερε. Ζήτω το εάν. Όχι εάν ρε μαλάκα, εάν, με μη, ζήτω το εάν. Ναι, άκου, θα μ' ακούσεις? Ναι, βεβαίως. Εάν, Ναι, λοιπόν, αυτή η καταγγελία που έκανε, πάει ο εισαγγελέα και βρει μετά εσύ, θα γίνει και εσύ ρουφιάνο. Τι νοεί, αυτό είναι τη μοδό. Θα γίνω και εγώ ρουφιάνο, βεβαίω, όλοι ρουφιάνοι. Νέα δημοκρατία έχουμε. Η επένδυση δεν είναι στην ανάπτυξη, στη ρουφιανιά είναι. Να γαμίσει το DNA τελείω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αποστόλη, που μου μιλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί? Να το ξέρει. Γιατί βγάζω τι αλήθειε μέσα από αυτά που λέω και που λε και εσύ. Γιατί έξω να μιλήσω, το έχω ξαναπεί. Έξω να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου. Γιατί σου είπα και για το Τσέρνομπιλ. Κατάλαβα, ο κάθε ψυχασθενή του κάνω εγώ τσάπα θεραπεία. Γιατί να μην κάνει, δηλαδή, κατάλαβα, για ψυχασθενή. Γιατί ο άλλο παίρνει από 50 έω 90 ευρώ, γι' αυτό. Α, εντάξει, θα συμπληρώσω το κουφάλι να πούμε όταν θέλει. Παρακολουθώ την εκπομπή του κυρίου Γιώργου Τράγκα. Ατυχώς σήμερα δεν πρόλαβα για να βάλω ράδιο γάμα που ως γνωστόν ξεκίνησε η εκπομπή του στις 12. Του Τράγκα. Ναι. Από πού τηλεφωνείτε? Από Πάτρα. Α, γι' αυτό, ναι. Ναι, και θα ήθελα, πώς να ξέρετε, σαν φίλοι, λόγω της σοβαρότητας του περιεχομένου του Τράγκα. Ο Γιώργος Τράγκα σήμερα και που έχει το θάρρος να πει ορισμένα πράγματα, φαίνεται ότι είναι περιττό να σας ροκανίζω το χρόνο σας. Ναι. Το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, μήπως θα ξέρετε πότε θα επαναληφθεί? Δεν ξέρω, θα ενημερώσουμε όμως. Θα το κοιτάξω και θα ενημερώσουμε. Είναι πολύ σοβαρό. Αλίμονο. Δηλαδή αυτά που ελέγχθηκαν σήμερα, ναι, είναι πολύ σοβαρά. Συγκεκριμένα σήμερα πολύ σοβαρά, ναι. Καλησπέρα. Μια ερώτηση. Για Renault Megane 2012 μοντέλο. Βεβαίως, ναι, τι. Το media player πάνω στην αγγελία που έχεις. Ναι, παίζει media. Μην με ρωτήσεις για τα social media πάλι, αν έχει social media το media player. Ο κάθε χαζός παίρνει το τηλέφωνο. Α, δεν είναι, όχι, δεν είναι. Ωραία, τι με ρωτάς για το Megane, πόσο έχει? Ναι, πόσο έχει? 250. 250. Είναι για τραγούδια μόνο, έτσι. Το ξαναλέω. Ναι. Γιατί με ρωτάνε αν έχει Twitter και Facebook. Α, Twitter και Facebook, όχι, όχι. Δεν είναι social media player, είναι media player, σκέτο. Media players, και το, ναι. 250 είναι χώρια εργασία και το ΦΠΑ. 250 χώρια εργασία. Και το ΦΠΑ. Ναι, εκτός και άμα θες να απορροφήσουμε το ΦΠΑ, να τα δώσουμε μαύρα. Ναι. Αν και δεν το επιτρέπει η κυβέρνηση, δεν το προτείνω, λέω αν θες εσύ. Θα το σκεφτώ και θα σου. Για σκέψου το και πες μου, θα περιμένω. Είναι. Τι μουσική ακούς να δω αν το παίζει, δεν παίζει ό,τι να είναι. Μουσική τώρα εγώ την άνα ακούω. Ό,τι να είναι, όχι, ό,τι να είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή μπορεί να ακούς και Γαϊτάνο. Ό,τι να είναι, δεν. Δηλαδή ακούς και Βέρτη και Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι, τα πάντα όλα. Με την ίδια χαρά που ακούς, ξέρω εγώ, Smashing Pumpkin. Ναι, ναι. Κατάλαβα, μάλιστα. Rage Against the Machine και Αργυρό στην ίδια playlist, ας πούμε. Ναι. Λογικό. Τότε να σου κάνω καλύτερη τιμή, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Από πού θέλεις να αρχίσω? Από αυτόν που βγήκε, από τον Μπογδάνο, και έχει γίνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Και το κερασάκι βέβαια ήταν ο Μπογδάνος. Πολύ δημοκρατικό το παιδί. Ωραία, μην ξεκινήσουμε από τον Μπογδάνο, είναι πολύ, πολύ κλισέ. Κάτι πιο δύσκολο. Θες να πάμε από Κικίλια? Αχ, τι ωραία. Πάμε και από Κικίλια. Τι να πάμε σε αυτό. Άλλο χαζό αυτό. Σε παρακαλώ τώρα. Θες να πάμε Βαρβιτσιώτη? Από το κακό σε χειρότερο. Γιατί υπάρχει καλύτερο? Σε πάω από αυτά που υπάρχουν. Από αυτά έχουμε να διαλέξουμε. Λυπάμαι. Ναι. Ποιος είναι? Ο κύριος Βυσδέκης. Α, μάλιστα. Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Μπαρβαλιάνη. Παρακαλώ. Αγαπάω τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά υπερατρεύω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολλούς αγαπάτε. Αγαπάγατε Μπογδάνο προχθές, Καλαμούκι. Να το δούμε λίγο, Αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού της διασποράς, ναι, που είναι διπλά Έλληνες από τους Έλληνες που είναι εδώ πέρα, δεν θεωρούνται ρηψάσπιδες, ξέρω εγώ, σύμφωνα με τα λεγόμενα κάποιων τυπάδων που λέγανε για τους Σύριους που φεύγαν από τον πόλεμο. Τα σφακιανάκια τα λέγανε αυτά. Ναι, τα σφακιανάκια. Δεν λέγανε ότι ήταν ρηψάσπιδες ή κάτι μαλακίες τέτοιες. Αυτοί, τέτοιοι είναι και αυτοί και δικοί μας, τι νομίζεις? Και εφόσον έχει φύγει ο άλλος, δηλαδή ο Μπάρμπας από την Αυστραλία που σε παίρνει, πρέπει να ψηφίζει για να αποφασίζει το τι γίνεται εδώ πέρα. Τι θα ψηφίσει στην Αυστραλία, δεν τον αφήνουν εκεί, δεν τον αφήνουν εδώ, τι θα κάνει, πού θα πάει? Αυτά λέω, ρε φίλε. Δεν πρέπει να κάπως να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Το ωραίο είναι ότι στους Έλληνες της Διασποράς δίνουν δικαίωμα ψήφου οι Έλληνες της Διαφθοράς. Το θέμα είναι ότι με αυτά και με αυτά, φίλε, ήταν την μπάλα στην εξέδρα και τα παιδόπουλα σκοτώνονται κάτω στη Συρία με τις ευλογίες ολονών μας. Αυτό νομίζω είναι το θέμα παρόλα αυτά. Θέλω να σε ταράξω. Το θέμα είναι να πηγαίνει μπάλα στην εξέδρα, να μην ασχολούμαστε με τα σημαντικά. Αυτό είναι, ρε φίλε. Πώς θα το αποφύγουμε? Και δεν μιλάω για μένα και για σένα που μπορεί κάπως να το ψιλοβλέπουμε και πολλοί ακροάτες. Πώς θα το αποφύγουμε? Θα περιμένουμε ένα μεσία, όπως συνήθως. Όρσε. Μάλιστα. Όλο το καλοκαίρι σβαρνιόμουν στα πατώματα, γκάρλιαξα από τη ζέστη, να σε περιμένω. Γκάρλιαξες, Σβαρνίστηκες χάμω που λέμε κιόλας στα πατώματα. Σβαρνιόμουν κάθε μέρα. Είναι αυτό που λέμε σβαρνιέμαι, σβαρνιέμαι, σβαρνιέμαι. Να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ. Αυτό. Ναι. Και όταν ήρθες, είπες ότι τώρα θα γκομενίσουμε από το λιμάνι. Αυτό δεν έγινε. Oh. Απορροφήθηκες εσύ με τα πολιτικά σου, με τα λαμόγια. Πω, από Τσίπρας έχω καταντήσει, ε. Τι ασχολείσαι με τα λαμόγια πια. Κοίταξε να δεις τώρα στον Πειραιά και εγώ έπεσα εδώ στην Τρούμπα. Με αυτά ασχολείσαι. Βούρκος, καταλαβαίνεις. Πολιτική. Λίγο κοίταξε με, κοιτάς και το αίσθημα. Να σου πω ότι δεν σε αγαπάω πια όπως σε αγαπούσα πολύ. Να τα. Θα πω πιο λίγο. Και το έλεγε η Σελήνη στο ζώδιό μου. Χθες ήταν η Σελήνη μεγάλη και το έλεγε. Το περίμενα ότι θα γίνει αυτό. Τι έλεγε. Έλεγε ότι θα έχουμε στεναχώριες. Θα γίνουν αποκαλύψεις και θα έχεις θέμα στα αισθηματικά. Τα έλεγε. Να το. Κοίταξε να δεις τώρα, έχουμε τις δουλειές μας τώρα, θα έχουμε και τα αισθηματικά. Έχουμε τόσο στο μυαλό μας. Πού να τα προλάβεις όλα. Όχι. Πρέπει παράλληλα να πηγαίνουν όλα. Μία καρδιά χειμώνα καλοκαίρι. Τέλος πάντων, δεν έχεις άδικο σε αυτό, θα το λάβω υπόψη μου όμως. Εντάξει. Άντε, φιλιά στα κολομέρια. Ρε φίλε, υπογεννητικότητα και μαλακίες που λένε. Δεν βλέπεις ο Σπανούλη να πούμε το παιδί. Ξπρόθυμη να πούμε όσο τίποτε. Τρέχουν πράγματα. Ο Σπανούλης έχει ξεμείνει από καπότες. Τι φάση, τι έχει γίνει. Ρε φίλε, μάλλον στη σεξουαλική αγωγή δεν πρέπει να έχει τίποτα, ξέρω εγώ, να μην πηγαίνει. Δεν ξέρω τι το έχουν πει. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Εκτός αν ετοιμάζει στρατό, ομάδα μπάσκετ έκανε, έχει κάνει πέντε. Θέλει για αναπληρωματικούς τώρα, τι φάση, τι φτιάχνει. Και ξέρω ρε φίλε το παλικάρι, γιατί το μεταξύ είναι και κάθε φορά είναι και έκπληκτο. Δηλαδή η γυναίκα του βάζει φιντάκια, πόσο έκπληκτο είναι, ρε φίλε. Ειλικρινά, δεν πάει προφυλακτικό. Αυτό δεν συμβεί, τι δεν καταλαβαίνει να πούμε. Καλά, δεν είναι απαραίτητο και αυτό και εσύ, ήρεμα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Καλά, σίγουρα υπάρχουν. Άλλοι δύο, δει και τα γνωστά. Έλα, τώρα μην τα λέμε. Γαμπάτε γιατί χανόμαστε, αδερφιά. Γιατί χανόμαστε, αυτό τίποτα άλλο. Μην τραβιέστε γιατί χανόμαστε, είναι το σωστό. Ναι. Γιατί και άλλοι γαμπάτε, αλλά δεν. Κοσκοφρένεια. Είστε Αποστόλη. Ναι, είμαι, τι θες. Έχω μια απορία. Ναι, πες τη μαλακία σου, έλα. Επειδή εσύ σαν ακροαματικό τα κάνεις περισσότερο από όσο κάνει το κουκουέ, μήπως θα έπρεπε να τεθεί θέση εξουσία. Τι να τεθεί. Το οποίο μπορείτε να το αναλάβετε εξ ημισίας των έτερων καταδότων. Μπα, δεν με ψήνει. Τι θέλετε, πάλι μεσαίο, να κόψετε το λαιμό σας. Όχι, δεν σου κάνω εγώ το χατήρι να έρθω να σε σώσω. Ξέχνα το, να κόψεις το λαιμό σου. Να λουστείς τις επιλογές σου, μαλάκο. Ναι. Δεν σ' άρεσε. Στεναχωρέθηκε το έντομο σου μίλησα. Σου είπα κάτι πολύ καλό. Ότι κάνεις αγραμματικότητα. Και εγώ σου λέω κάτι πολύ καλό. Να λουστείς τις επιλογές σου. Δεν έκανα επιλογή αυτή, να το ξέρεις πάντως. Ποια επιλογή έκανες. Τώρα εγώ περιμένω να ακούσω από κάποιον να ζητήσει εκλογές. Μάλιστα, άλλη δουλειά δεν είχαμε. Δεν χορτάσαμε εκλογές μες στο καλοκαίρι. Άσε μας, θα κάνουμε κι άλλες εκλογές. Παράτα μας, ξέχνα το. Μπορεί να υπάρχει και η έσχατη επιλογή. Εγώ, αν έρθω αγάπη μου γλυκιά, δεν θα έρθω με εκλογές. Γι' αυτό συμφωνούμε οι δύο και συζητάμε. Αλλιώ δεν συζητούσαμε. Έτσι. Οπότε μην με περιμένεις εμένα από εκλογές. Πάνω στο άλογο θα έρθω εγώ, πάνω στο άρμα μου. Ναι. Δεν σ' άρεσε.